يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. Enyi mlioamini, msizifuate nyayo za shetani, na atakayefuata nyayo za shetani basi yeye huamrisha machafu na maovu. Na lau kuwa si fadhila ya Mwenyezi Mungu na rehema yake juu yenu, asingelitakasika miongoni mwenu kabisa hata mmoja. Lakini Mwenyezi Mungu humtakasa mtakaye, na Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia, mwenye kujua. Wala ya'tali ulul fadli minkum was'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillahi wal ya'fu وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. Na wale katika nyinyi wenye fadhila na wasaa, wasiape kutowapa jamaa zao na maskini na waliohama kwa njia ya Mwenyezi Mungu, na wasamehe na waachilie mbali. Je, nyinyi hampendi Mwenyezi Mungu akusameheni? Na Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe, mwenye kurehemu. Innal ladhina yarmuna al-muhsanati al-ghafilati al-mu'minati lu'inu fid دنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. Hakika wanaowasingizia wanawake wanaojiheshimu walio ghafilika waumini wamelaaniwa duniani na akhera, nao watapata adhabu kubwa. يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Siku ambayo zitawashuhudia ndimi zao na mikono yao na miguu yao kwa waliokuwa wakiatenda. يَوْمَ إِذِ يُوَفِّيهِمُ فيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. Siku hiyo Mwenyezi Mungu atawapa sawa sawa malipo yao ya haki, na watajua kwamba hakika Mwenyezi Mungu ndiye haki iliyo wazi. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. Wanawake waovu ni wa wanaume waovu,